jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18, 7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed ulewami. Mocno padać zacznie od środy. Marszałek Sejmu tłumaczy się z nocnego spotkania z politykami PiSu. Holenderskie myśliwce pomogą chronić wschodnią flankę NATO. Już blisko 100 razy interweniowali strażacy z Podkarpacia w związku z burzami. Usuwali połamane drzewa i zabezpieczali dachy. Jak informują, w tej chwili sytuacja się stabilizuje. Do wieczora na Podkarpaciu, ale też w Małopolsce, na Lubelszczyźnie oraz w części województwa śląskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem i wiatrem. W nocy z wtorku na środę nadciągną ulewne deszcze, przyniesie je niż genuański. Jak zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, najpoważniejsza sytuacja będzie w centralnej oraz południowej części kraju. Podczas takich niży mamy ulewne, ciągłe, nawalne miejscami opady deszczu. I one są największym zagrożeniem, więc to będą ostrzeżenia przed właśnie takim intensywnym deszczem trzeciego stopnia powyżej 90 mm w ciągu doby. No a tak jak wspomniałem, tutaj wartości to nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy. W związku ze spodziewanymi opadami prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wód. Będę spotykał się z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw, ponad partyjnymi podziałami. Tak Szymon Hołownia tłumaczy się z nocnego spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Media poinformowały, że w ubiegłym tygodniu lider Polski 2050 przyjechał w nocy do mieszkania europosła Adama Bielana, gdzie później pojawił się też Jarosław Kaczyński. Na marszałka Sejmu spadła za to fala krytyki. Szymon Hołownia zapewnia, że nie dostał propozycji utworzenia nowej koalicji, ani też utrzymania stanowiska do końca kadencji Sejmu. Podkreślał też, że opowiada się za utrzymaniem rządów obecnej koalicji, ale też przyznał się do błędu. Miejsce spotkania, które zaakceptowałem, było błędem. Następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, będę z pewnością wybierał, też wiedząc, jakie emocje to budzi, bardziej starannie. Jeśli chce się spotykać z opozycją, jest marszałkiem Sejmu, ma swój gabinet, może ich zaprosić, może rozmawiać, wtedy nie będzie żadnych podstaw do spekulacji i nie będzie żadnego nadszarpnięcia zaufania. Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Tłumaczenia Hołowni nie przekonują posła lewicy Tomasza Treli. On z Bielanem o ratowaniu Polski, on z Kaczyńskim o ratowaniu Polski. Jak jego sztandarowym hasłem było odsunąć PiS od władzy, rozliczyć PiS i naprawić Polskę po PiSie. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy w nocy, czy nad ranem i na którym piętrze. Uważam, że dobrze, że się spotkał. Uważa europoseł PiSu Tobiasz Bocheński. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Holenderskie myśliwce piątej generacji od września w Polsce. Królestwo Niderlandów zdecydowało, że wesprze ochronę wschodniej flanki NATO swoimi samolotami. Do Polski przylecą 4 takie maszyny, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem holenderskiego resortu obrony. Będą od 1 września do 1 grudnia stacjonować w Polsce. Będą chroniły polskie nieba. To się wpisuje w misję ochrony szlaku dostaw na Ukrainę, ale jest to zadanie oczywiście dużo szersze. To jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej wspólnie z siłami zbrojnymi polskimi oraz innymi sojusznikami. Do naszego kraju po raz drugi przylecą też myśliwce piątej generacji F-35 norweskich sił powietrznych. O rozsądek do wypoczywających nad Wisłą apelują ratownicy z Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Mimo zakazów ludzie kąpią się lub wchodzą do rzeki w miejscach niebezpiecznych. Tylko w okolicach Kazimierza Dolnego w weekend interweniowali 12 razy. Wielu osobom może się wydawać, że jak jest płytko, to jest bezpiecznie. To nieprawda, mówi Sławomir Ogórek z WOPR-u w Puławach. Po pierwsze, woda Pokaski nie jest przewidywalna dla nas, ponieważ nadal jest nurt, nadal ten piach jest świeżo nasypywany, nadal jest to grunt, który nie jest stabilny i w każdej chwili może się oderwać kawał łachy, takiej wiślanej czy takiego piachu, który nas przysypie, poniesie. Możemy też trafić na dość dużą głębokość, bo taki piach, który się pojawia na Wiśle, to tak naprawdę zasypuje jakiś dołek, który w tym momencie jest w połowie zasypany, jest niestabilny i nie zawsze coś, co wydaje się, że jest gęste, fajne, potrafi nas utrzymać. Poziom Wisły w Puławach wynosi w tej chwili niespełna 80 cm. Rekordową ilość fentanylu przejęła policja w Bułgarii. Funkcjonariusze zabezpieczyli 2 kg rozcieńczonej substancji gotowej do sprzedaży. Szef Generalnej Dyrekcji do Spraw Walki z Przestępczością Zorganizowaną Bojan Raf mówi, że obrót fentanylem zaczyna być coraz większym problemem. 1 kg fentanylu może zabić ponad 500 tysięcy osób. Zarekwirowana ilość jest niezwykle duża. Widzimy, że fentanyl pojawia się na rynku narkotykowym w Bułgarii i monitorujemy rozwój sytuacji. Ściśle współpracujemy z amerykańską agencją do spraw zwalczania narkotyków. Służba to zaprotywdziałanie na narkotyki na sztaty i czerpimy opiat od tych. W Bułgarii działa specjalna jednostka zajmująca się zwalczaniem obrotu fentanylem. Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej. Do 19 zalecane jest oszczędzanie prądu. 5 kąpielisk jest zamkniętych, m.in. we Wrocławiu, Kluczborku, Radomiu i Gnieźnie. W większej części kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami bardzo dobra lub umiarkowana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18 w Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Polscy kibice tenisa muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Mecz Igi Świątek z Dunką Klarą Tauson o awans do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu powinien się rozpocząć o 18.35. Przypomnijmy, że najlepszy wynik Świątek na Wimbledonie to ćwierćfinał, który osiągnęła w 2023 roku. W poprzednim turnieju odpadła w trzeciej rundzie. Kolejne trudne zadanie czeka polskie piłkarki. Jutro w drugim swoim meczu na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii zagrają ze Szwedkami. Mimo że w pierwszym spotkaniu z Niemkami Polki przegrały, to pokazały się z dobrej strony. Na podobne emocje liczy obrończyni Małgorzata Mesjasz. Myślę, że one są na podobnym poziomie. Wiadomo, że każdy, do każdego rywala podchodzi się z takim samym szacunkiem i uważam, że to są na podobnym poziomie drużyny. Mam nadzieję, że padną bramki w naszym wykonaniu. I co? I na pewno charakter dalej, tak jak to było w meczu z Niemkami i to, że niezależnie od wyniku będziemy chciały strzelić bramkę. Mecz Polska-Szwecja jutro w Lucernie, początek o 21.00. Wojciech Szczęsny już po wakacjach i teraz może skupić się na swojej karierze w Barcelonie, mimo że wciąż nie podpisał nowej umowy z zespołem Dumy Katalonii. Ale niedługo ma się to zmienić, jak donoszą hiszpańskie media. W tym tygodniu Szczęsny ma podpisać już nową umowę. Oj, to nie jest dobra sytuacja dla południowo-wschodniej Polski. Mieszkańcy tamtych terenów muszą uważać na zbliżające się bardzo silne opady deszczu, o których Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega już od jakiegoś czasu. Ta kulminacja opadów ma się pojawić w noc z wtorku na środę. To nie jedyne ostrzeżenie, które dotyczy tych rejonów, bo Instytut Meteorologii wydał także ostrzeżenia przed burzami z opadami deszczu i gradu oraz porywami wiatru. Alertami objęta jest zachodnia, południowo-wschodnia i południowa Polska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Przed godziną 18 Paweł Turski z Magdaleną Rigamonti i Michałem Płocińskim rozmawiali o przyszłości koalicji rządzącej po nocnym spotkaniu marszałka Sejmu z liderem opozycji. Łącznie panów na tym nocnym spotkaniu było czterech. Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński, do tego Adam Bielan z PiSu i Michał Kamiński z PSL-u. Państwo mają swoją spiskową teorię na ten temat. Czy chłopaki nie mogą sobie spokojnie w brydża zagrać? Oni w brydża grali. Tylko ma taki mały dylemacik. Z kim pan Hołownia grał w parze? U nas w Trójce niedługo historia tanich badań, w oparciu o które wyrabia się koszmarnie drogie okulary. Czy pomyłka optometrysty może kosztować nas tysiące złotych? Brzmi to nieciekawie, prawda? Sprawa zaraz się wyjaśni, a państwo mogą komentować i dzwonić w każdej sprawie pod 2 dwójki i 7 trójek. Thank you. 12 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy dron może mieć pilota, skoro z założenia jest bezzałogowym statkiem? No i tutaj odpowiedź nie jest do końca jasna, natomiast są pewne wskazówki, którymi możemy kierować się w przyszłości. To, co słyszałam, to dron, nie dron, skoro tam jest pilot, to ja mam taką propozycję nazwy. Statek powietrzny, dronopodobny, który ma przyszłość w ratownictwie górskim. Statek powietrzny, dronopodobny i zapomniałem. Zapraszamy do Trójki. Niby prawo się zmieniło, ale w praktyce zmianę ciężko poczuć. Dobór okularów to spore ryzyko i to ryzyko po stronie klienta. Niestety może się okazać, że trafiamy na przykład w ręce kogoś, kto nie jest ani lekarzem okulistą, ani też optometrystą. A tylko oni właśnie zaliczani są do zawodów medycznych, które mają prawo do badania wzroku i wystawiania recept na okulary. Przekonała się o tym bohaterka historii, której wysłuchał Kuba Witkowski. Pani Anna poszła do gabinetu optyka. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Punkt polecił jej ktoś z kręgu znajomych. Badanie zostało wykonane. Miałam wrażenie, że rzeczywiście bardzo, bardzo profesjonalnie, ale ze względu na ceny w tym zakładzie uznałam, że jednak pójdę z realizacją recepty gdzie indziej. I pani Anna zamówiła okulary progresywne za ponad 8 tysięcy złotych i drugie, znacznie tańsze, do samego czytania. Od początku jednak z okularami było coś nie tak. Pacjentka nie mogła się do nich przyzwyczaić, no i źle widziała. Postanowiłam zrobić badanie normalne u okulisty, takie z atropiną. No i z tego badania wyszło, że niestety, ale mam źle dobrane szkła. I kilka tysięcy złotych poszło w błoto. Optyk, u którego robiłam badanie, nie przejmuje odpowiedzialności za to badanie. Jaki błąd popełniła pani Anna? Trzeba sprawdzić, kto pracuje tak naprawdę u tego optyka, kto będzie wykonywał nasze badanie wzroku. Beata Pieniążek-Osińska z redakcji portalu Rynek Zdrowia. Ponieważ do tego badania są uprawnieni okuliści, oczywiście, jako lekarze, ale są też uprawnieni optometryści, to jest zawód medyczny, ale to nie są lekarze i oni często są zatrudnieni w salonach optycznych. Ale nie zawsze tak jest. Wcześniej rynek był w żaden sposób nieregulowany, czyli w zasadzie każdy mógł dobierać okulary, korekcję okularową. Rafał Brygoła z Akademickiego Centrum Kształcenia Optometrystów UW. Tu jest ten problem z pełnymi regulacjami, dużo się wydarzyło dobrego. Niemniej cały czas jeszcze osoby, które nie mają odpowiedniego wykształcenia, nie zdały odpowiednich egzaminów dopuszczających do wykonywania tego zawodu, jeszcze cały czas to robią. Boję się, że znowu gdzieś pójdę do kogoś, kto mi ten wzrok źle zbada, a o tym, czy zbadał mi go dobrze, czy źle, dowiem się po tym, jak znowu kilka tysięcy złotych zapłacę za kolejne szkła. Niemniej trzeba też pamiętać, że dobór okularów to wieloetapowy proces i nasze niezadowolenie może wynikać z wielu czynników. Tak na dobrą sprawę, wypisanie samej korekcji okularowej to jest dopiero początek. Tutaj jeszcze jest bardzo duża rola optyka okularowego, który dobierze odpowiednią konstrukcję optyczną pod danego pacjenta, w szczególności w przypadku okularów progresywnych. Dlatego część pokrzywdzonych nie ma wyjścia i musi iść do sądu. Chociaż tak na dobrą sprawę, w większości przypadków to się kończy polubownie na etapie rozmowy klienta z optykiem, klienta z optometrystą. Też my mamy ubezpieczenia zawodowe, więc to możemy także z naszego ubezpieczenia pokryć. Jednym słowem, warto rozmawiać, wcześniej jednak wybierając punkt, z fachowcami po drugiej stronie. Do sprawy odniosło się też Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, które wskazuje wprost, że w przypadku błędu optometrysty czy lekarza postępowanie wszczyna i prowadzi z urzędu lub na wniosek rzecznik dyscyplinarny. Zastrzeżenia do jakości i właściwości wykonywania zawodu i czynności medycznych w jego ramach można zweryfikować w drodze takiego postępowania. Niezależnie od tego warto, aby pacjentka złożyła umotywowaną reklamację do osoby wykonującej zawód medyczny, gdyż każdy konsument ma do tego prawo. Przy czym właściwy w tym zakresie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa skomplikowana. Ty się nie boisz czerwonych świateł, ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Ty wolisz kawę bez cukru wieczór, ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Mam trochę tego już. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo 19 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do Polski zbliża się niż genueński. Układ pogodowy, który często przynosi intensywne i długotrwałe opady deszczu. W przestrzeni publicznej znowu pojawia się pytanie, czy czeka nas powódź. Tym bardziej, że dziś, 7 lipca, przypada rocznica powodzi tysiąclecia z 97 roku. Każdego 7 lipca i 15 września będziemy zaglądać na niebo, jak wygląda. Do tej pory wspominaliśmy tylko powódź z 97. Dzisiaj doszło nam jeszcze z 15 września. Agnieszka Węgrzyn, mieszkanka Lądka Zdroju. My mówimy tutaj na naszych terenach, że powódź to jest zjawiskiem naturalnym, więc nie uciekniemy. Nie jest strach, jest lęk. Jest bardzo duży lęk. Mieszkańcy miejscowości poszkodowanych przez wrześniową powódź mogą dziś spać spokojnie. Prognozy nie przewidują gwałtownego wezbrania wód, ale władze nie pozostawiają niczego przypadkowi, są w gotowości. Jeśli chodzi o zagrożenie, jesteśmy na bieżąco informowani alertami Centrów Zarządzania Kryzysowego. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Krajowego, jak i wojewódzkiego, czy powiatowego. Wyciągnęliśmy po prostu wnioski z września. Marek Stocki z Biura Zarządzania Kryzysowego w Stroniu Śląskim. Na dzień dzisiejszy gmina jest zabezpieczona 30 tysięcy worków oraz ponad 300 ton piasku. Inaczej sytuacja wygląda w regionach, gdzie w najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady, m.in. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zastępca burmistrza Gorlic Sebastian Puchajda zapewnia jednak, że sytuacja jest pod kontrolą. Bierzemy pod uwagę to, że są alerty, które otrzymujemy. Alert RCB, mamy informacje z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o tych możliwych opadach, które potencjalnie mogą tutaj na naszym terenie wystąpić. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wdrożyć taki dyżur naszych służb komunalnych w godzinach popołudniowych, bo tutaj tak jak pokazują wszystkie modele pogodowe, ewentualne zjawiska mogą być gdzieś tam w godzinach popołudniowych przede wszystkim. Jest swego rodzaju napięcie. No, nie chciałbym tego absolutnie nazwać psychozą, ale pamiętam sytuację z 97 roku, gdzie po powodzi przez kilka lat przy każdym większym deszczu obserwowaliśmy rzekę, jak się zachowuje, jaki jest poziom wody. Podobnie jest teraz. Zdajemy sobie sprawę, że zdecydowana większość powodzi, jaka miała miejsce w Głuchołazach przez 800 lat istnienia miasta, to był właśnie ten czas początku lipca. Dwie największe powodzie XX wieku powtórzyły się niemalże co do jednego dnia 7-8 lipca. Dlatego też staramy się monitorować sytuację. W zeszłym tygodniu zakupiliśmy 5 tysięcy sztuk worków na piasek. Piasek oczywiście też jest zgromadzony. Niski stan rzek nie uspokaja wszystkich. Obawy wśród mieszkańców wciąż są żywe. Oby tutaj tylko była piękna, słoneczna pogoda i żeby faktycznie nie wystąpiła żadna, bo myślę, że psychicznie nie jesteśmy gotowi na szybką powtórkę tego, co się działo z 15 września.

Rosnące koszty, niepewność ekonomiczna i trudności z dopasowaniem terminu wyjazdu sprawiają, że wiele naszych planów wyjazdowych kończy się w sferze marzeń. Więcej niż 6 na 10 badanych przyznało, że wysokie koszty skutecznie powstrzymały ich przed spakowaniem walizek. 28% powiedziało wprost, że brakło im czasu. Przeszkodą bywała też bariera językowa oraz sytuacja w pracy utrudniająca dogodne zaplanowanie terminu wyjazdu. Prawie 1/3 ankietowanych przyznała, że boi się latać. Suwałki ogłosiły dziś kolejny przetarg na działki budowlane z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia. Samorząd przygotował w tym roku 48 działek budowlanych dla młodych, mówi Kamil Sznel, rzecznik suwalskiego ratusza. Ceny tych nieruchomości mieszczą się w przedziale od 184 do 233 tysięcy złotych. Od tych kwot ostatecznie będzie udzielona 50% bonifikata. Przypomnę, że na początek tym programem objęliśmy 48 działek w zachodniej części Suwałk. 14 z nich zostało już sprzedanych, zatem pozostaje jeszcze 34 nieruchomości. Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, aby nie wyjeżdżały do większych miast. Początek tygodnia na warszawskim parkiecie na minusie, ale niedużym. WIG20 stracił 0,1%. Dolar kosztuje obecnie 3,62 zł, a euro 4,24. Przypominam, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Te stany wody w rzekach są też monitorowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jutro na południu Polski będą intensywne opady deszczu związane z przejściem niżu genueńskiego. Kulminacja zapowiadana jest w nocy z wtorku na środę. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na południowym zachodzie, od 21 do 24 na przeważającym obszarze kraju, a do 28 stopni na południowym wschodzie Polski. 26 minut zostało do godziny 19. W Trójce teraz Krzysztof Zalewski i Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty zostały do godziny 19. Wkrótce zajmiemy się legendarnymi zespołami grającymi ciężkiego rocka, które powoli żegnają się z publicznością. Osiemnaście minut do godziny 19:00, tu program trzeci. W sobotę odbył się ostatni koncert Ozziego Osborna. Całodniowe wydarzenie pod tytułem Back to the Beginning. było wspierane przez kilkanaście innych zespołów, na przykład Metallica czy Slayera. Na scenie po raz pierwszy od 20 lat występował oryginalny skład Black Sabbath, a dochód z wydarzenia będzie przeznaczony na cele charytatywne. Czy legendy ciężkiego rocka grają właśnie swoje ostatnie koncerty? Tematem zajęła się Helena Jakimiuk. Ogromny stadion mieszczący nawet 90 tysięcy widzów. Ścisk, dobitny bas, podłoga wibrująca od dźwięku perkusji. I oni, artyści, na których się wychowaliśmy. To są koncerty tego pokolenia artystów, którzy mieli trochę inne podejście i tworzyli w zupełnie innych czasach niż mamy obecnie. Gosia Jakubowska z redakcji muzycznej Trójki. Więc jest to ogromna, ogromna frajda zobaczyć tego typu występy na żywo, bo one też mają trochę inny charakter niż te gwiazdy, które możemy obserwować dzisiaj. To był już, tak jak podliczyłem, mój piąty, ostatni koncert Black Sabbath. Kamil Jasieński, dziennikarz muzyczny Radiowej Czwórki. Psychofan Ozziego Osborna. To były bardzo pozytywne emocje, no ale też pojawiał się smutek, że to już jest koniec, że kończy się pewna epoka. Nie będę ukrywał, że płakałem zarówno na secie Ozziego, jak i Black Sabbath. To, co się wydarzyło w sobotę, to jest jakiś nowy wyznacznik, jakiś nowy standard, jak można zakończyć karierę. Ozzy Osbourne z powodu postępującej choroby Parkinsona cały sobotni koncert zaśpiewał siedząc na tronie. Szansa zobaczenia go na żywo, usłyszenia go na żywo, przykrywa to, czy ta postać siedzi, czy ta postać się porusza z kulejącą nogą, czy ta postać tylko stoi. Dla nas to nie ma znaczenia, ponieważ biorą tu emocje górę, emocje związane z tym, że widzimy tego swojego idola muzycznego po prostu na żywo. Czy to ten moment, kiedy kariera legend rocka dobiega stanowczego końca? Kwestie każdego zespołu trzeba rozpatrywać indywidualnie. To właśnie tak to zróbmy. Jeśli chodzi o Metallicę, to jest zespół, który jest świetnie działającą maszyną i Metallica się nie zatrzymuje. Są zawsze dobre koncerty. A zespół grający thrash metal? Slayer zagrał kilka koncertów przed tym występem w Birmingham. No i chociaż już definitywnie kończył karierę, no ale wrócili. Czy zespół AC/DC przyjedzie jeszcze autostradą do Polski? Nie sądzę. Też już swoje lata mają i na pewno to widać. No, giganci rocka, myślę, że niektórzy z nich na pewno będą grali do samego końca. Dlatego z duchem rock'n'rolla, jeśli tylko pojawia się okazja na zobaczenie swojego idola, zróbmy to. Nic nie stracimy. A państwo jakiego koncertu nie wyobrażają sobie pominąć? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na telefony. I słuchamy Meli Koteluk. Pamiętam, że u ciebie tak. 12 minut do godziny 19. Dziś skupialiśmy się w audycji popołudniowej w Trójce m.in. na Niżu Genueńskim i zapowiedzi trudnej sytuacji pogodowej i możliwych podtopień. Rozmawiałem wcześniej z Piotrem Szusterem z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, który wyjaśniał, co zapowiada bieżąca prognoza, na ile jest precyzyjna i to, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Na obszarach zlewni górskich, górnej Odry i górnej Wisły, stany wody będą wzrastać gwałtownie powyżej stanów alarmowych i mogą wystąpić na terenach przyległych do tych cieków wodnych pewne podtopienia. Również na obszarach zurbanizowanych, na obszarach miejskich ze względu na duże opady deszczu, kanalizacja może nie być w stanie odprowadzić tej wody opadowej, ponieważ prognozuje się sumę opadów powyżej 100 mm na dobę. Te opady zaczną się we wtorek wieczorem i będą występowały również w środę i czwartek. Także będzie to dość poważna sytuacja. Zachęcam do obserwowania komunikatów meteorologicznych, ostrzeżeń wydawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kulminacja opadów zapowiadana jest w noc z wtorku na środę. That I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel, 'cause with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. And with the birds I shed it's a lonely view. Mamy za sobą koncert Aerosmith, który miał być w sumie koncertem pożegnalnym. Nazywał się Aero Dirty Baby, ale grają dalej. Szykujemy się na kolejny koncert Metallica w przyszłym roku i zabieramy ze sobą 7-letnią córkę, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ją zostawić w domu, ponieważ jest taką samą fanką Metallica jak my.